สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวันนี้คือพระเยซู165ตอนถนนสายเยรูซาเล็มถึงเยริโคตอนที่2ซึ่งเป็นตอนสุดท้ายนะครับพี่น้องครับจากเมื่อวานนี้เองเรารู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับอุปมาของชาวซามารีใจดีโดยที่มีคนบาเรียนนั้นเป็นผู้จุดชนวนหรือเป็นผู้ที่ก่อเกิดทำให้เกิดคำสอนและคำอุปมาที่ยิ่งใหญ่ที่สวยงามบนถนนสายเยรูซาเล็มถึงเยริโคก็เปรียบเสมือนกับบนถนนสายชีวิตของพวกเราครับ ถนนสายที่เรียกว่าถนนชีวิตที่เราจะต้องเดินทุกคนพี่น้องครับเราจะเห็นบางคนนั้นตกเป็นเหยื่อของความบาปตกเป็นเหยื่อของความไม่ยุติธรรมตกเป็นเหยื่อของการที่เขาอยู่ดีๆเขาไม่ได้หาเคราะห์หาอะไรใส่ตัวแต่คนอื่นเอามาให้ครับเพราะฉะนั้นชายผู้เคราะห์ร้ายคนนี้ซึ่งเป็นคนฮีบรูที่ไม่ปรากฏนามเขาเป็นผู้ที่ถูกตีถูกปล้นถูกขโมยชิงทรัพย์นี่เป็นความอยุติธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมอันเนื่องจากความบาปและคนบาปมีอิทธิพลมากมายครับ ที่อยู่เหนือเราไม่รู้ตัวมีผลพวงของความบาปมากมายครับที่แทรกซึมเข้ามาอยู่ในชีวิตของเราอย่างที่เราจริงๆแล้วไม่ปรารถนาที่จะให้เกิดขึ้นแต่มันก็เข้ามาในชีวิตของเราครับโดยที่เราไม่สามารถที่จะปกป้องได้นี่คือเราถูกกระทำบนถนนสายชีวิตของเราอาจจะมีบางคนเป็นอย่างนี้บนถนนสายชีวิตของเราหลายครั้งทีเดียวเราเจอกับผู้นำที่ดูเหมือนเคร่งศาสนาเป็นคล้ายๆกับพวกหน้าซื่อใจคดนะครับทำหากินทำมาหากินกับพวกศาสนานะครับมีชีวิตอยู่โดยเอาศาสนานะครับมาเป็นเครื่องมือในการที่จะดำรงชีพคนที่มีคนพวกนี้อาจจะมีเป็นคนที่มีหน้ามีตาในสังคมในด้านศาสนาดูเหมือนเขาเป็นผู้พิทักษ์ธรรมผู้พิทักษารักดูเหมือนว่าเขาเป็นคนกลางระหว่างพระเจ้ากับธรรมะกับพิธีกรรมต่างแต่ว่าคนเหล่านี้ครับในชีวิตของเราในถนนชีวิตของเราเราจะเจอคนแบบนี้คือในที่สุดแล้วเขากลัวกลัวภัยที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองกลัวก็เลยอ้างนู่นอ้างนี่ในที่สุดแล้วเราอาจจะไม่ได้รับความช่วยเหลืออะไรจากคนเหล่านี้เลยพี่น้องครับในเช้าวันนี้เราไปมาดูในบุคคลหรือตัวละครตัวที่3ครับก็คือคนเลวีคนเลวีในข้อที่32ของพระวจนะพระเจ้าในลูกาบทที่10นะครับข้อที่32กล่าวว่าคนเลวีนั้นเขาเห็นชายคนนี้กำลังจะตายแต่ก็เดินผ่านไปปิดฟากหนึ่งของถนนพี่น้องครับเราทราบกันแล้วนะครับว่าคนเลวีนั้นมาจากเผ่าพิเศษในอิสราเอลที่พระเจ้าเลือกสรรเขาไว้คนเหล่านี้นั้นมีหน้าที่ในการปฏิบัติพระเจ้าและเขาก็เป็นปุโรหิตได้ด้วยมีสิทธิ์ที่จะเป็นปุโรหิตได้ด้วยคนเหล่านี้รับผิดชอบในการดูแลเครื่องใช้ไม้ฉอยและสิ่งจำเป็นต่างๆในพระวิหารที่เกี่ยวข้องกับการนมัสการแต่ในสมัยของพระเยซูพี่น้องคงทราบใช่ไหมครับว่าคนเหล่านี้เขาจะต้องแยกตัวชำระตัวเพราะเนื่องจากว่าเขาจะต้องเป็นผู้รับใช้ในพระวิหารเป็นตัวแทนของศาสนาแต่เลวีก็เช่นเดียวกันกับปุโรหิตครับในที่สุดเขาไม่มีความเมตตาสำหรับคนที่บาดเจ็บที่นอนรอคอยความตายอยู่ข้างถนนและก็ถามสอนนะครับคนเลวีก็ทำเหมือนกันเมื่อมาถึงที่นั่นเห็นแล้วก็เลยไปเชื่ออีกฝากหนึ่งก็คงจะมีเหตุผลนะครับที่เขากล่าวอ้างที่ชอบทำสำหรับเขาดูเหมือนจะดีสำหรับเขาเป็นเหตุผลที่จะไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเลยนะครับเขาคงได้รับเคราะห์กรรมใครทำอะไรไว้ก็คงจะได้รับกรรมอย่างนั้นนะครับอันนี้คือเป็นตัวใครตัวมันนะครับเป็นความรู้สึกเป็นท่าทีเป็นทัศนคติที่ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็ตอบสนองคนคนนี้คงจะทำกรรมมาเยอะนะครับคงจะทำความไม่ดีมาเยอะเพราะฉะนั้นชีวิตของเขาก็ได้เจอเคราะห์เจอกรรมนี่คือสิ่งที่ความคิดของพวกนักศาสนาทั้งหลายคนเหล่านี้นั่นคิดแบบคนที่มีวิญญาณศาสนาครับแต่ไม่ได้คิดแบบคนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเพื่อนครับเราจะมาดูในตัวละครที่4ครับ เป็นชาวซามาเรีย ขาเป็นเชื้อสายของคนยิวที่แต่งงานกับคนต่างชาติจริงๆแล้วชาวยิวเองเนี่ยเกลียดชาวซามาเรียมากเลยชาวซามาเรียเองก็ไม่พอใจที่ชาวยิวเกลียดเขาไม่ยอมให้พวกเขาเข้าไปในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มชาวยิวเกลียดชาวซามาเรียอย่างมากจนกระทั่งพวกเขาไม่ยอมเดินผ่านแคว้นซามาเรียครับนี่คือสาเหตุที่พวกเขาต้องเดินข้ามแม่น้ำจอร์แดนนะครับไปทางตะวันออกและเดินขึ้นไปทางเหนือผ่านเพอเรียนะครับแคว้นเพอเรียนะครับและขึ้นไปยังกาลิลีจะขึ้นไปยังกาลิลีไปยังคาเปอร์นาอูมจะไปซื้อขายของจะเดินทางไปเยี่ยมญาติเขาจะไม่ยอมเดินผ่านแคว้นซามาเรียครับในข้อ33นะครับต้องพี่กล่าวว่าเมื่อชาวซามาเรียเห็นผู้ชายชาวยิวชาวฮีบรูที่บาดเจ็บพี่น้องครับความเมตตาสงสารนั้นชนะการเหยียดผิวการแบ่งพรรคแบ่งพวกชนะเหตุผลที่อ้างขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนเกลียดกันพี่น้องครับความรักนั้นอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างความรักความเมตตาที่เห็นคนคนหนึ่งบาดเจ็บใกล้จะตายอยู่เหนือทุกสิ่งทุกอย่างนี่คือเพื่อนบ้านที่แท้จริงครับคนคนนี้พระคัมภีร์บอกว่าเขาช่วยพันบาดแผลเอาน้ำมันเอาเหล้าองุ่นเทใส่บาดแผลเพื่อที่จะเป็นยาฆ่าเชื้อสำหรับบาดแผลน้ำมันช่วยในการรักษาและระงับพิษจากบาดแผลแล้วคนซามาเรียคนนั้นก็อุ้มชายคนนั้นขึ้นบนหลังสัตว์และพาเขาไปโรงแรมโรงแรมในสมัยนั้นนะครับก็คล้ายๆกับโฮสพิสครับนะครับก็คือเป็นที่พักแรมเป็นที่ดูแลคนเจ็บและได้ป่วยระหว่างเดินทางชาวซามาเรียคนนั้นก็ดูแลชาวยิวคนนั้นตลอดคืนครับเขาอาจจะไม่ได้นอนนะครับวันรุ่งขึ้นเมื่อเขาต้องจากไปชาวซามาเรียให้เงิน2เดือนในอันแก่เจ้าของโรงแรมเพื่อที่จะดูแลนะครับติดตามดูแลชายที่บาดเจ็บคนนี้หลายครั้งทีเดียวมีนักวิชาการหรือนักเทศก็ได้พยายามอธิบายว่าทำไมต้อง2เดือนในอันเขาก็อธิบายว่าเดือนในอันนั้นก็เป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์ของความรอดอันหนึ่งนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับแล้วชาวซามาเรียใจดีนั้นก็เปรียบเสมือนกับเป็นพระเยซูครับที่ได้ให้สองเหรียญเดนาริอันก็คือเหรียญแรกคือเดนาริอันแรกคือความรอดเดนาริอันที่สองคือพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับถ้าตีความหมายแบบนี้ก็อาจจะถูกหรืออาจจะผิดก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าหวือหวาสร้างสีสันแต่พี่น้องครับพระเยซูต้องการสอนอะไรครับในตอนนี้เปียสูต้องการสอนเรื่องของความรักความเมตตาเปียสูต้องการสอนเรื่องใครเป็นเพื่อนบ้านให้กลับสู่ประเด็นที่ว่าใครเป็นเพื่อนบ้านครับเปียสูถามมาเรียนคนบ้าเรียนผู้คงแก่เรียนในข้อ36ว่า3คนนี้ท่านคิดว่าคนไหนเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกปล้นบาเรียนคนนั้นตอบว่าคนที่สำแดงความเมตตาแก่เขาเปียสูก็เลยสอนด้วยความเมตตาว่าท่านจงไปทำอย่างนั้นเหมือนกันเถิดหรือท่านจงไปทำเหมือนอย่างนั้นเถิดพี่น้องครับเรามาถึงบทสรุปของถนนสายเยรูซาเล็มเยริโคเปรียบเสมือนกับถนนสายชีวิตของเราความเมตตาหรือความรักทำจุนโลกครับความรักในแบบพระเยซูบรรยายในข้อที่27คือรักพระเจ้าเป็นบัญญัติข้อแรกใหญ่ที่สุดรักเพื่อนบ้านเป็นบัญญัติข้อที่สองพระเยซูใช้ชาวซามาเรียให้เป็นอุปมาเรื่องเพื่อนบ้านที่ดีเพราะพระองค์ทรงทราบว่าชาวยิวไม่คิดว่าชาวซามาเรียจะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชาวฮีบรูชาวยิวได้ชาวซามาเรียเป็นเพื่อนบ้านของชาวกาลิลีและเป็นเพื่อนบ้านของชาวยูเดียได้แท้จริงแล้วพวกเขาเป็นศัตรูกันครับแต่พวกผู้นำศาสนาพวกฟาริสีแม้กระทั่งรวมถึงตัวบาเรียนเองที่ถามคำถามเพื่อทดลองพระเยซูนั้นพี่น้องครับเขาจะโกรธไหมครับเมื่อพระเยซูใช้ซามาเรียหรือชาวซามาเรียนั้นเป็นตัวอย่างของเพื่อนบ้านที่ดีพี่น้องคิดว่าเขาจะโกรธไหมครับคำพูดของพระเยซูจะทำให้พวกเขาไม่พอใจในพระองค์ไหมครับ เมื่อเขาพวกเขารู้ว่าสองคนที่เป็นผู้นำศาสนาเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่ดีพระเยซูต้องการให้สาวกของพระองค์มีความรักความเมตตาต่อศัตรูอวยพรกับคนที่ข่มเหงเขานั่นคือวิธีของพระเยซูครับประชาชนที่ขัดสนเราต้องมีความรักความเมตตากับเขาคนที่มีความต้องการเราจะต้องมีความรักความเมตตากับเขาแม้ว่าพวกเขาจะเป็นคนแปลกหน้าก็ตามครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เป็นหัวใจของคำสอนเรื่องอุปมาชาวสามารีใจดีทั้งสามคนที่ประสบเหตุการณ์ของคนที่ตกทุกข์ได้ยากที่อยู่ในเคราะห์ร้ายนั้นเขาตอบสนองต่างกันครับคนหนึ่งมีความเมตตาแต่อีกสองคนไม่เมตตาไม่แสดงความรักอย่างที่พระเยซูปรารถนาพี่น้องครับเราเป็นคนแบบไหนครับเราเป็นเลวีเราเป็นปุโรหิตหรือเราจะเป็นชาวสมาเรียใจดีอาเมน